संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले। मुझको मिली है सांसें तेरे लिए, मुझको मिली है सांसें तेरे लिए, ख्वाब सजाए आंखें तेरे लिए। अब न कभी रूठे ये तेरे वादों का मौसम, मेरी यादों में महके तेरी यादों का मौसम। बलमा, बलमा, बलमा। ना हो हर लम्हा तेरी चाहत और बढ़े।